Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Урачыста мы павялі ранічкай свайго сына першы раз у школу. У кароценькіх сініх аксамітных нагавічках, у сватырочку і белых туфельках бег перад намі наш хлопчык і раптам згінуў. Прыйшлі мы да настаўніцы на другі паверх і самыя не ведаем, што казаць. Але за пару хвілін з'явіўся наш малец, ужо паспеўшы аббегаць і агледзець усе паверхі расійскай гімназіі, адзінай на ўсю сярэднюю Еўропу, пры якой была гэтая першапачатковая школа. Там мы яго і пакінулі. Хутка зрабіўся ён найлепшым вучнем і найгоршым выраблянцам у школе. Прытым настала заваяваў любоў амаль усіх настаўнікаў, якія яго вучылі. Казалі, што вырабляўся таму, што не меў чаго рабіць у класе, бо за тыдзень вывучыў усю гадавую праграму. Пісаў, праўда, жудасна, але настаўнік чэшскай мовы пацешыў мяне, што ўсе вялікія людзі дрэнна пішуць і што «Іжы, рошце, калеру, сто мілі». Юрка выраблянец, але надта мілы. Мы ніколі не памагалі яму вучыцца, і толькі бацька не паспяваў купляць кніжак, як малец захоплена іх прачытваў. А кніжак у нас на гул прыбывала, не было толькі ніколі грошай. Кормячы усякіх уцікачоў, сяброў і несяброў, я толькі думала: «Боже, я ўсё аддам, што маю лішняе, галоднымі патрабуючым, толькі дай так, каб маёй змерзлай галоднай маме даў нехта кусочак хлеба ці місачку цёплыя стравы там, у гэтай Богам забытай зямлі». Мы наогул лішылі з мужам, што галоўнае толькі тое, каб людзі перажылі страшную вайну, а пасля і ў нас будуць грошы, каб толькі дачакацца сваіх. «Чаму да вас столькі людзей прыходзіла?» – гарланіў на допытах ачумелы следаваць. «Гэта як амерыканскі шпіёнскі цэнтр!» «Я паэтка», – кажу яму. «Ну і што з гэтага? У нас нават да Шолахова столькі людзей не ходзіць!» Нічога я яму болей не паясняла, бо ў дурную яго даўбавешку ніяк не месцілася паняцце чалавечае дабраты. Ды ён і кампанія нямала недзе чаго перакамбінавалі, каб за адзін і той камітэт, у якім, на жаль, нічога так і не зрабілася, і за маю кніжку ад родных ніў даць мне не больш, не меней, як 25 гадоў цяжкай лагернай працы на поўначы. Да таго яшчэ па гэтай маёй адной на дваіх справе правесці яшчэ і майго беднага мужа, якога добры Бог, акрамя горкай беларускай долі, надзяліў яшчэ неспакойнай бунтарнай жонкай на ўсё жыццё, і яму падараваць той жа шчодры менска-савецкі дар 25 гадоў нечалавечай няволі. Каб чалавек ведаў наперад свой лёс, ён не выжыў бы. А тым часам збываўся мой сон пры ад'ездзе з бацькавай хаты. З прыгорка нашай сялібы я паднялася на крыллі і паляцела, і прысяду часам на зямлю, і зноў здымаюся, і лячу, дзе толькі уздумаю па ўсім небе. Я лётала, гэта я пісала, гаварыла да сваіх братоў. Вельмі хораша лётаць, хоць у сне, прабівацца праз хмары вышэй і вышэй. Дзядзька Васіль адносіўся да мяне з вялікай павагай. Калі мы разам бывалі на беларускіх сходах, дык заўсёды стараўся падкрэсліць маё нейкае значэнне, нейкае маральнае першынство. Перасцерагаў мяне перад гдзе якімі людзьмі, якіх не хачу называць, а калі была ў мяне аперацыя апендыцыту, дык забраў да сябе Юрачку і даглядаў хлопчыка як мог. Аперацыю мне рабілі ў нямецкай клініцы, бо нідзе болей не было яшчэ зацямнення. Вельмі хораша аднёсся да мяне малады лекар, які мяне апараваў. Ён некалі практыкаваў з мужам разам у клініцы, нават палажыў мяне ў асобную палату, дзе ляжала толькі пару асоб. Назаўтра, калі паявілася тоўстая старшая сястра, ідэёвая і партыйная гітлераўка, дык на яе загад перавялі мяне ў агульную палату як славянку. Усе былі вельмі абураныя, што цягаюць мяне так пасля аперацыі, а найболей лекар, які мяне апараваў. Ён перапрашаў нас за гэта. Старшая сястра была з пароды партыйных выдраў, на якіх, як было відно далей, апіралася ўся сістэма. Ермаченко, які вельмі сапараваўся ў прыватным жыцці ад сваіх землякоў, аднойчы нас з мужам і сынам і дзядзьку Васіля запрасіў да сябе на сваю вілу. Зусім не частавалі нас смачным абедам, як гэта рабіла заўсёды я, а толькі танна нейкімі вінамі, кавай, чэшскімі калачамі з кіслымі слівамі. Дзядзька гуляў у гольф, мы гутарылі, а Юры Ермаченко падараваў дзіцячае аўто, абдзёртае і разбітае. Ледзь я ад яго адмовілася, вельмі настойліва і ветліва, хоць трасло мяне ад абурэння, бо гэта не быў падарак, а нейкая панская падачка беднаму дзіцяці з разлікам на вечную ўдзячнасць яго бацькоў. Наагул гэтая паездка на многае мне адкрыла вочы. Першае тое, што я заўважыла, як я на нешта патрэбнае гэтаму чалавеку. На што хутка гэта стала ясна. Нейк, калі муж быў на працы, пад'ехаў на сваёй элегантнай машыне да нас сам Ермаченко. Ужо тое, што ён меў машыну, калі ніхто яе не меў, было нясмачным. Я прыгатавала закуску і гарбату і чакала, што ж ён мне скажа. Да мяне ён звярнуўся як да патрыёткі, як да хрысціянкі, а менавіта ці не хачу я з ім паехаць на Беларусь і працаваць для народу ў рамках самапомачы, такой харытатыўнай гуманнай самапомачы, бо іншай дзейнасці нам не дазволена праводзіць. Для мяне гэта было смешным. Я ўжо ведала, што значыць гэты лад і што нам яны не дадуць таго, чаго мы хочам, а быць іх халуямі я не хачу. Угавор працягваўся ўпарта, пераканаўча. Мая пазіцыя была непахіснай. Вельмі здзівіўся гэтай візіце мой муж, калі вярнуўся з працы. Відно было, што Ермаченко нешта задумаў. Сільны з розных пазіцыяў Ермаченко і мы без грамадзянства на падзённай рабоце яшчэ з падазронасцю, што мы вельмі левыя. Гэта, пэўна, за маю дружбу за ней Кляўдер і за кватэру, пакінутую нам яўрэямі. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.